نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه ونفثه وهمزه بسم الله الرحمن الرحيم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم جو کافر ہوئے ہیں اہل کتاب میں سے نہ وہ پسند کرتے ہیں ولا المشرکین اور نہ عام مشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم یہ کہ اتاری جائے تمہاری اوپر کوئی خیر تمہاری رب کی جانب سے واللہ یختص برحمتہ من یشاء اللہ رب العزت خاص کر دیتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ عظیم فضل کا مالک ہے گزشتہ آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کفار کی مشابہت سے منع فرمایا ہے اس آیت میں اس نہی کی دو علت اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں پہلی علت یہ ہے کہ تم کفار کی شباہت اختیار نہ کرو اس لیے کہ یہ کافر تم سے بغض اور عداوت رکھتے ہیں تمہاری متعلق ان کے دلوں میں بغض اور حسد ہے تو جو شخص آپ سے بغض اور عداوت رکھتا ہو اس کی مشابہت بندہ کیوں اختیار کرے اور دوسری علت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے تو تمہارے اوپر احسان کیا ہے کہ امام الانبیاء کو تمہارا رسول بنا کر بھیجا ہے اور تمہیں اس رسول کی امتی بنا دی اللہ رب العزت نے اور اللہ نے تمہارے اوپر افضل الکتب بہترین کتاب اتاری ہے تمہاری جو حالت ہے وہ تو قابل رشک ہے اللہ نے تمہیں تمام اہل کتاب اور غیر اہل کتاب پر فضیلت دی ہے ان کو تمہاری مشابہت اختیار کرنی چاہیے تم ان کی مشابہت کیوں اختیار کرتے ہو یہ آیت کی مناسبت بھی ہو گئی ماقبل سی 104 نمبر آیت سی اور آیت کا عنوان اور مفہوم بھی ہے تو آیات کا خلاصہ یہی ہے کہ یہود اور نصارہ اور اس طرح جتنے بھی کافر ہیں اس دنیا میں وہ مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہی نہیں رکھتے بلکہ وہ نہیں چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی کوئی بلائی مسلمانوں کو پہنچ جائے اتنی ان کے دلوں میں عداوت ہے تو تمہیں ان سے برحذر رہنے چاہیے اور ان کو کسی بھی معاملے میں امین نہیں بنانے چاہیے ما یود الذین کفروا یہ ما نافیہ ہے نہیں کی معنی میں یود یہ ود سی ہے ود خالص المحبہ خالص محبت کو کہا جاتا ہے یہ پسند نہیں کرتے ہیں कौन الذين كفروا जो काफिर हुए हैं من اهل الكتاب اهل الكتاب में से اهل الكتاب قران کریم کی اصطلاح میں یہ لفظ یہود اور نصارہ پر بولا جاتا ہے یہ یہود و نصارہ کی کفار پسند نہیں کرتے وللمشرکین اور نہیں مشرکین پسند کرتے ہیں یہود و نصارہ بھی پسند نہیں کرتے اور جو عام مشرکین ہیں اس دنیا میں وہ بھی پسند نہیں کرتے اس بات کو کس بات کو اَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرِ مِّن رَبِّكُم لِأَن مَصْدَرِيَاهَا اپنی ما بعد کو مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے فعل کو یعنی ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين انزال الخير عليكم من ربكم انزال مصدر ہے یہ کافر اہل کتاب میں سے اور اسی طرح مشرکین پسند نہیں کرتے ہیں کس چیز کو پسند نہیں کرتے ہیں تمہاری اوپر خیر کی نزول کو پسند نہیں کرتے ہیں یہ نہیں چاہتے ہیں کہ تمہاری اوپر کوئی خیر کوئی بلائی نازل کیا جائے ینزل علیکم من خیر من ربکم خیرین نکیرہ ہے یہ عموم پر دلالت کرتا ہے یہ نہیں چاہتے ہیں کہ تمہاری اوپر کوئی دینی اور دنیاوی خیر اور اخروی خیر نازل کیا جائے من ربکم تمہارے رب کی جانب سے چاہے وہ خیر دنیاوی ہو یا دینی ہو یا اخروی ہو توڑی ہو یا زیادہ ہو ان کو یہ پسند نہیں ہے لیکن کیا ان کی پسند نہ کرنے سے اللہ رب العزت کی رحمت منقطع ہو سکتی ہے یا اس میں کمی آ سکتی ہے نہیں وقف ہے وقف کا مطلب بھی یہی ہے کہ ان کی نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا واللہ یختص برحمتہ من یشاء اللہ اپنی رحمت کو خاص کرتا ہے جس کے ساتھ چاہتا ہے یا پھر اللہ اپنی رحمت کے ساتھ مخصوص کرتا ہے جس کو چاہتا ہے دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں تو رحمت سے مراد دنیا اور آخرت کی ہر بلائی مراد ہے اسی مفسرین خاص مستاق بتلاتے ہیں کہ رحمت سے مراد نبوت ہے رحمت سے مراد نبوت ہے رحمت سے مراد قرآن حکیم ہے اور اسی طرح رحمت سے مراد اللہ سبحانہ وتعالی کی ولایت اور دوستی ہے ویسی رحمت سے مراد جنسی رحمت بھی مراد لے سکتے ہیں کہ ہر طرح کی رحمت اللہ کی ہر نعمت اللہ کی رحمت ہوتی ہے چاہے وہ نعمت دین سے متعلق ہو یا دنیا سے متعلق ہو اللہ کی ہر نعمت اللہ کی رحمت ہوتی ہے در حقیقت اس لیے کہ نعمت آتی ہے رحمت کے نتیجے میں واللہ یختص برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ یعنی نبوت کے ساتھ رسالت کے ساتھ علم کے ساتھ دینی اور دنیاوی نعمتوں کے ساتھ خاص کرتا ہے جس کو چاہتا ہے من یہاں پہ من کا سب سے پہلا مستاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ نے نبی علیہ السلام پر رحم اور کرم کیا ہے کہ آپ کو نبوت دی ہے اور رسالت کے منصب پر فائز کیا ہے اسی طرح من میں میکائیل داخل ہے جبریل امین داخل ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بھی اپنا رسول بنایا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسولوں کی طرف اللہ اور انبیاء علیہ السلام کے درمیان یہ جبریل بھی رسول ہے قاصد ہے پیغام رسان ہے ایلچی ہے اسی طرح من میں یہ امت مسلمہ داخل ہے امت مسلمہ کے ہر فرد داخل ہے کہ اللہ نے ان پر رحم کیا ہے واللہ ذو الفضل العظیم اللہ سبحانہ و تعالی عظیم فضل کا مالک ہے الفضل العظيم عظيم فضل عظيم احسان کا مالک ہے. اس طرح کی یہ جملہ قرآن کریم میں آپ بکثرت پڑھیں گی جہاں پہ بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اللہ اپنے رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جس کو چاہتا ہے, تو اس کے بعد غالباً قرآن کریم میں یہ ذو الفضل العلیم عظیم کا جملہ استعمال ہوتا ہے. مقصد کیا ہے اس جملے کا؟ مقصد ہے دفع وہم, ایک وہم ایک شبہ جو انسان کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت یہ جملہ استعمال کرتے ہیں, کیونکہ قرآن کریم کی انتہائی کوشش ہوتی ہے اصلاح النظریات و تصورات, کہ امت کا جو نظریہ ہے اور امت کی جو سوچ ہے اس کی اصلاح, یہ قرآن کریم کی نزول کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے کہ نظریہ جو ہے نا انسان کا برابر ہو, عقیدہ اور تصور ٹھیک ہو. یہاں پہ ذہنی شبہ ہی پیدا ہو سکتا تھا کہ اللہ اپنے رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جس کو چاہتا ہے, اس لیے کہ اللہ کی رحمت محدود ہے, کم ہے, سب تک نہیں پہنچ سکتی. اللہ کی رحمت سب لوگوں تک نہیں پہنچ سکتی, سب لوگوں کو گھیر نہیں سکتی, اس لیے اللہ نے اپنی رحمت کے ساتھ کچھ لوگوں کو مخصوص کیا ہے. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ شبہ تمہاری ذہن میں پیدا نہیں ہونے چاہیے, ذو الفضل العظیم میری رحمت محدود نہیں ہے, میری رحمت کی کوئی حد نہیں ہے, اس کی انتہا نہیں ہے, لیکن میں اس بے پایان اور بے پناہ رحمت کا حقدار بناتا ہوں جس کو چاہتا ہوں, وہ میری مرضی ہے. لیکن کسی کو رحمت کے ساتھ مخصوص کرنے کا مطلب ہی نہیں ہے کہ میری رحمت محدود ہے, وہ بے انتہا ہے. ذو الفضل العظیم, عظیم رحمت کا میں مالک ہوں اور عظیم احسان کا میں مالک ہوں, اور احسان اتنا عظیم ہے کہ اس کی عظمت کو اللہ سبحانہ و تعالی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ آیت یہ کئی فوائد پر مشتمل آیت ہے. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ بیان عداوت غیر المسلمین للمسلمین, جو غیر مسلم ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ شدید بغض اور عداوت رکھتے ہیں. غیر مسلم جتنے بھی غیر مسلم ہے, چاہے وہ غیر مسلم یہود و نصارا کی شکل میں ہو یا عام کفار کی شکل میں ہو, یہاں پہ اللہ نے کل کفار کا تذکرہ کیا ہے, اہل کتاب کے کفار کا بھی تذکرہ کیا اور بقیہ جو کافر ہے اس دنیا میں مشرکین ان کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ کوئی بھی کافر تمہارے ساتھ خیرخواہ نہیں ہے, اور یہ تمام کافر یہ تم سے عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں. تو اس فائدے سے ایک اور فائدہ نکل آتا ہے, وہ یہ ہے کہ جب کوئی کافر مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہ نہیں ہے تو پھر مسلمانوں کو نہیں چاہیے کہ کسی بھی کافر کو اپنا رازدار بنایا یا کسی کافر کو دوست بنایا یا اسلامی ممالک میں کسی کافر کو کوئی عہدہ دے دیں. یہ ایک غلط فہمی ہے مسلمانوں کے ذہن میں کہ ٹھیک ہے جو ہمارے اس ملک کا رہنے والا ہوگا بس وہ قوم کے ساتھ خیرخواہ ہے. نہیں, یہ جو خیرخواہی ہے اس کا تعلق انسان کے عقیدہ اور نظریہ اور سوچ سے ہے. جس انسان کو صحیح توحید کی سمجھ آ گئی ہو وہ کبھی ایک اجنبی مسلمان یعنی ایک عام مسلمان کو اپنی سکے بھائی پر ترجیح دیتا ہے. جب وہ اپنے بھائی مسلمان کو دیکھتا ہے کہ اس میں خیر زیادہ ہے میرے سکے بھائی کی بنسبت, تو پھر اپنی وہ راز اپنے اس مسلمان ساتھی کو بتلاتا ہے کہ جو اپنے حقیقی بھائی کو نہیں بتلاتا. اب اس ترجیح پر کس چیز نے اس کو ابارا ہے؟ عقیدے نے. دونوں کا عقیدہ ایک ہی ہے, نظریہ ایک ہی ہے, تو کافر چاہے رشتہ دار کیوں نہ ہو وہ اپنے مسلمان رشتہ دار کے ساتھ خیرخواہ نہیں ہوتا. اس کی اصل جو خیرخواہی ہے کفار کے ساتھ ہے, اس لیے کہ عقیدہ دونوں کا ایک ہی ہے, نظریہ ایک ہی ہے, سوچ ایک ہی ہے. اب آزما کر دیکھیں, آپ کا وہ رشتہ دار جو آپ کے عقیدے کو نہیں مانتا, آپ کی سوچ اور اس کی سوچ موافق نہیں ہے, جب آپ آپس میں بیٹھیں گے اس سے تنگ ہی ہوتے جائیں گے, آپ دل برداشتہ ہوں گے اس سے. تو یہ انتہائی مشکل ہے کہ انسان اپنی اس شخص کو برداشت کرے جو عقیدے کے خلاف ہو. تو غرض یہ ہے کہ یہ کفار چاہے جس ملک کے بھی رہنے والے ہوں, ان کی خیرخواہی کفار کے ساتھ ہوتا ہے, یہ مسلمانوں کے ساتھ خیرخواہ نہیں ہوتے. تو کافر جو بھی ہو, کافر کو مسلمانوں کی حکومت میں شریک نہیں کرنے چاہیے, اور مسلمانوں کے جو معاملات ہیں ان کے حوالے نہیں کر دینے چاہیے. اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بھی خیر نہیں چاہتے, من خیرن, کوئی بھی خیر, چاہے چھوٹی سی خیر کیوں نہ ہو, وہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو خیر پہنچ جائے. تو یہ قرآن مسلمان کا ذہن کھول دیتا ہے. اس لیے کفار کو قرآن سے انتہائی تکلیف ہوتی ہے کہ قرآن نہ پڑھیں, بس قرآن سے دور رہیں. تیسرا فائدہ یہ ثابت ہوا کہ کفار کو دوست بنانا یا کفار کے حق میں خیرخواہی کا کفار سے خیرخواہی کی امید رکھنا, خیر کی امید رکھنا, یہ قرآن کی صراحتاً خلاف ورزی ہے. اللہ کہتا ہے کہ کافر کوئی خیر نہیں چاہتا. میرا یا آپ کا والعیاذ باللہ یہ عقیدہ ہو کہ نہیں کافر بھی خیرخواہ ہو سکتا ہے, تو یہ نظریہ قرآن کی صراحتاً مخالفت ہے. اس شخص کا جو نظریہ ہے وہ قرآن کے خلاف ہے. چوتھا فائدہ یہ ثابت ہوا, من خیر من ربکم, یہ خیر نکیرہ ہے کہ یہ کوئی بھی خیر نہیں چاہتے ہیں, چاہے دینی ہو یا دنیاوی ہو, یہ کوئی خیر نہیں چاہتے ہیں. اس لیے جب ان کو معاملات ان کی سپرد کیا جائے, کفار کے حوالے کر دیا جائے, تو پھر ان سے کسی خیر کی امید نہیں کی جا سکتی, یہ شر ہی پہنچائیں گے, نقصان ہی پہنچائیں گے. اس لیے جب کفار کے مصنوعات کے متعلق کوئی بات سننے میں آتی ہے, ٹھیک ہے کبھی کوئی بات غلط بھی ہو سکتی ہے, لیکن کفار سے بعید نہیں ہے, کفار سے بعید نہیں ہے کہ اپنے مصنوعات میں, یہی بھی بعید نہیں ہے کہ کفار وہ مصنوعات جو اسلامی ممالک میں بیچتے ہیں اس کے لیے ان کا الگ کوئی سیٹ اپ ہو, اور وہ جو خود استعمال کرتے ہیں چاہے کمپنی ایک ہی کیوں نہ ہو, بعید نہیں ہے کہ اسلامی ممالک میں جانے والے جو ان کے مصنوعات ہیں اس میں کوئی مضر اجزاء شامل کریں. اور کفار کی انتہائی کوشش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی اپنی مصنوعات نہ ہو, اس لیے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں دیتے ہیں صرف آپ پیسہ ہمیں دے دیں, کمائیں ہمیں دے دیں, مصنوعات ہم سے لے لیں. مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی مصنوعات بنائیں, یہ خود قدم اٹھائیں, کوشش کریں. واللہ یختص برحمتہ من یشاء, اسی اللہ رب العزت کا ارادہ ثابت ہوا, اللہ خاص کرتا ہے, یہ دلیل ہے اللہ کے ارادے پر کہ اللہ رب العزت کا ارادہ ہوتا ہے. اور ایک فائدہ یہ ثابت ہوا, اللہ رب العزت کی رحمت ثابت ہو گئی کہ اللہ رب العزت رحیم ذات ہے, اور رحمت یہ اللہ رب العزت کا خزانہ ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اسی فائدہ ثابت ہوا اللہ رب العزت کا فضل, اور یہ بھی فائدہ ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت کا فضل اور اللہ کی رحمت وہ مخلوق کی رحمت کی طرح نہیں ہے. مخلوق کی جو رحمت ہے وہ مخصوص ہے, اس کی ایک حد ہوتی ہے, اور اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے اس کی حد نہیں ہے, وہ بے انتہا رحمت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اور مخلوق کی رحمت میں بڑا فرق ہے. ما ننسخ من آیۃ او ننسیہا نأتی بخیر منہا او مثلیہا, جو بھی ہم منسوخ کریں کوئی آیت او ننسیہا یا بلا دیں اس کو, نأتی بخیر منہا, تو لائیں گے ہم اس سے بہتر, او مثلیہا یا اس کے برابر. علم تعلم, کیا تم نہیں جانتے ہو اے مخاطب, ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے. اب اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں نسخ کا مسئلہ بیان کیا ہے, ناسخ اور منسوخ کا مسئلہ اللہ نے بیان کیا ہے. آیت کا جو سبب نزول ہے وہ یہ ہے कि कुछ सहाबा इकराम जो जाहिलियत के जमाने में कुफार की हम पैमान और हलीफ हुआ करते थे, यहूद और नसारा की, बनु नजीर, बनु कुरैज़ा और बनु कैनाका, तो उस साबिका ताल्लुक की बुनियाद पर मुसलमान होने के बाद ये सहाबा कभी उन यहूदियों को दावा दिया करते थे। अब दूसरी तो नहीं रही थी बाकी, लेकिन उनको कहा करते थे कि जाहिलियत के जमाने में आप हमारे दोस्त हुआ करते थे, तो ये हमारे आप हमारी आपके साथ खैरखाही है, आप इसको खैरखाही ये समझ लें कि हम आपको इस्लाम की तरफ दावत देते हैं कि आप इस्लाम को कबूल करें ताकि आप जो है ना अल्लाह रब्बुल इज्जत के आजाब से बच सकें। तो हमारी आपके साथ खैरखाही, और हकीकतन ये खैरखाही थी। तो यहूदी आगे से कहते थे कि क्या फर्क है, हम भी एक इस्लामी एक आसमानी दीन को मानते हैं, हमारे पास भी आसमानी किताब है, मूसा अलैहिस्सलाम भी एक मुस्तकिल पैगंबर थे, हमारे पास मुस्तकिल किताब है, हम जिस दिन पर चलते हैं ये भी आसमान से आया हुआ दीन है, और अल्लाह का दीन मनसूख नहीं हो सकता। ये जो यहूदियत है ये मनसूख नहीं हुई है, ये क़यामत तक रहेगी। तो क्या फ़र्क है कि तुम भी एक नबी के पीछे चलते हो, हम भी एक नबी के पीछे चलते हैं, तो हमें आपकी दीन की तरफ जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपके इस नबी पर हमें ईमान लाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि नबुवत मनसूख नहीं होती, दीन मनसूख नहीं होता। ये जालिम एक शुबह पेश करते थे अपनी जान को छुड़ाने के लिए ताकि मुसलमान हमें दावत न दे दें, और दूसरी बात मुसलमानों के आकीदे में तजलजुल पैदा करने के लिए, उनके आकीदे में कमजोरी पैदा करने के लिए ये बात कहा करते थे। तो इनकी खबासतों में से खबासत ही है कि यहूदी नसुख का इनकार करते हैं कि नसुख जो है ना ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के दिन में नसुख नहीं हो सकता, दिन मनसूख नहीं हो सकता। दलील फिर दिया करते थे कि देखें आज एक बात करना, एक कानून पास करना और 5 साल के बाद फिर उस कानून को तब्दील करना और उसकी जगह में कोई दूसरा कानून लाना, ये तो कम इल्मी पर दलील है, ये कम इल्मी पर दलील है, और इसी तरह आकिबत के बारे में न जानने की दलील है कि इंसान इस शख्स को आकिबत और अंजाम के बारे में कोई इल्म नहीं है, इसलिए आज इसने एक कानून बनाया था और 5 साल के बाद इसको समझ आई कि ये कानून मौजून नहीं है तो इसको बदल देने चाहिए। और दीन ये तो अल्लाह सुबहान व तआला की जानिब से आता है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत का इल्म कामिल होता है, और अल्लाह हर चीज़ के अंजाम और आकिबत को जानता है, तो कैसे मुमकिन है कि अल्लाह 10 सालों के लिए एक कानून भेजे और 10 साल के बाद फिर उस कानून को बदल करके उसकी जगह में कोई दूसरा कानून भेज दे। ये देखें इल्म अगर ना हो तो कुफार के ऐसे कवी शुबहात हैं कि बेइल्म इंसान फौरन जो है ना उसी मुतासिर होता है और इसके आकिदे में कमजोरी और तजलजल पैदा होता है। इस हाल में कि यहूदियों की बात तौरात के भी खिलाफ थी, इल्म के भी खिलाफ, अक्ल के भी खिलाफ है, कतअन नसख का आना ये इल्म की कमजोरी पर दलील नहीं है, ये तो रहमत पर दलील है, ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत की दलील है। और दूसरी बात ये कि जो मौजूदा तौरात है इस वक्त, जो महर्रफ तौरात है जिसको यहूदियों ने कलोना बनाया हुआ है, अभी तक इस तौरात की फसलों में नसख के मुतालिक मुस्तकिल फसल है, और अभी भी मौजूदा तौरात शाहिद है इस बात पर कि नसुख तौरात में हुआ है, इंजिल में नसुख हुआ है। ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार क्यों करते थे ये, इसलिए कि ईसा अलैहिस्सलाम ने तौरात के कुछ अहकामात को मनसूख कर दिया था। यहूदियों ने जब दुश्मनी शुरू किया ईसा अलैहिस्सलाम के साथ, उसकी एक वजह किया थी, एक बुनियादी वजह यही थी कि ईसा अलैहिस्सलाम तौरात के कुछ अहकामात को मनसूख किया था, तो इसलिए अदावत पैदा हो गई ईसा अलैहिस्सलाम के साथ। तो तौरात इंजील शाहिद है अभी भी कि नसुख अल्लाह रब्बुल इज्जत की किताबों में वक्तन फवक्तन होता रहता है, उसमें हिकमत है। इसी तरह तौरात में भी ये बात लिखी हुई है دیکھیں آدم علیہ السلام کے زمانے میں بھائی کا بہن کے ساتھ نکاح ہوا کرتا تھا, حقیقی بہن کے ساتھ بھائی کا نکاح ہوا کرتا تھا. جب نسلی انسانی میں اضافہ ہوا تو اللہ رب العزت نے اس قانون کو بدل دیا کہ اب جو ہے نا حقیقی بھائی حقیقی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا, دینی بھائی دینی بہن کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے. یہ تو نسخ کی مثال ہے. اسی طرح حرام و حلال کے مسئلے میں, حرام و حلال کے مسئلے میں تورات میں بھی ابھی ایسی دلائل موجود ہے کہ گزشتہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں, اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں, پھر یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں, موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حلال اور حرام میں تبدیلی ہوتی رہی ہے, نسخ ہوتا رہا ہے. تو ان کی بات ان کی کتاب کے خلاف اور ان کے اصل عقیدے کے خلاف ہیں. اور پھر ان کی یہ بات کہ نسخ بے علمی پر دلیل ہے, یہ بات غلط ہے. ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, اس کو ڈاکٹر اس کے لیے کوئی دوائی تجویز کرتا ہے, کوئی دوائی اس کو دے دیتا ہے, لکھ لیتا ہے کہ آپ جا کر میڈیکل سٹور سے لے لیں. یہی بیماری دوسری شخص کو لگی ہے, وہ بھی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے لیکن ڈاکٹر اس کو کوئی دوسری دوائی لکھ دیتا ہے. اس حال میں کہ مرض کی نوعیت ایک ہی ہے لیکن ڈاکٹر جب وہ ٹیسٹ وغیرہ کرتا ہے تو دونوں بیماروں کی طبیعت اور مزاج میں فرق ہے. ایک کو بلڈ پریشر ہے, ایک کی ہائی ہے, دوسرے کی لو ہے, یا پھر کوئی اور مسئلہ ہے, کسی کو معدے کی تکلیف ہے, کسی کو گردے کی تکلیف ہے, اور پہلا جو شخص تھا اس میں یہ تکلیف نہیں تھی. تو دونوں بیمار کی مزاج اور طبیعت کو پیش نظر رکھ کر کے ڈاکٹر ان بیماروں کو مختلف دوائی دیتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ڈاکٹر جاہل ہے, اس کو علم نہیں ہے. یہ اس ڈاکٹر کی عقل مندی کی علامت ہے اور اس کی تجربہ کاری کی علامت ہے کہ ڈاکٹر سمجھدار انسان ہے. یا پھر ایک ہی شخص آج ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, اس کو کوئی دوائی دیتا ہے, تین دن کے بعد جاتے ہیں تو اس دوائی کو بدل دیتا ہے ڈاکٹر, کہتا ہے یہ دوائی استعمال کرنے کے بعد ہفتے کے بعد پھر آپ میرے پاس آئیں, ہفتے کے بعد جب آپ جاتے ہیں تو اس دوائی کو تبدیل کر دیتا ہے. اب اس دوائی کو تبدیل کرنا دلیل نہیں ہے کہ ڈاکٹر جاہل ہے, نہیں, اس ٹائم میں آپ کے لیے وہ دوائی موزوں تھی جو ڈاکٹر نے لکھ لیا ہے. آج جو آپ کی جو صورت حال ہے آج کے لیے یہ دوائی مناسب ہے جو آج ڈاکٹر نے تجویز کیا ہے. تو اسی طرح لوگوں کی استعداد, صلاحیت, اہلیت, مزاج میں وقتاً فوقتاً تبدیلی ہوتی رہتی ہے, تو اور اس طرح زمانے میں تبدیلی آتی رہتی ہے. تو ہر زمانے کی لوگوں کے لیے مختلف قوانین کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت ان ضروریات کو پیش نظر رکھ کر کہ اپنی دین میں ناسخ و منسوخ کا ایک سلسلہ اللہ نے چلایا ہوا ہے. البتہ یہ اس وقت تک ہے جب تک انبیاء علیہ السلام ہیں. نبی کی وفات کے بعد پھر کوئی شخص, مثلا ہمارے نبی کی وفات کے بعد کوئی نبی نہیں آتا, تو اس لیے دین کی وہ مسائل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منسوخ ہوا ہے وہی منسوخ ہے. آپ کی وفات کے بعد دین میں نسخ نہیں آ سکتا. اللہ رب العزت وہ ان پر رد کرتے ہیں کہ ما ننسخ من آیتن, یہ یہودیوں کے عقیدے پر رد ہے. اگر ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں, نسخ لغت میں نسخ کے دو معانی ہیں. ایک اس کا معنی ہے ازالت الشیء, کسی چیز کو زائل کر دینا, بالکل باطل کر دینا, ختم کر دینا. جیسے عربی میں یہ مقولہ معروف ہے, نسخت الشمس الظل, سورج نے سایہ کو ختم کر دیا. جب سورج نکل آتا ہے تو دیواروں کے جو سایہ ہے وہ بھی ختم ہوتا ہے اور اس پوری زمین کے اوپر جو سایہ ہے وہ ختم ہوتا ہے. نسخت الشمس الظل, سورج نے سایہ کو ختم کر دیا ہے. دوسرا اس کا معنی ہے کاپی کرنا. نسخ کا دوسرا لغائی معنی ہے فوٹو کاپی کرنا, کاپی. یہ میری اپنی تعبیر ہے آپ کو سمجھانے کے لیے. عربی میں کہتے ہیں کہ نسخت الکتاب, میں نے اس کتاب کو نسخ کیا ہے, منسوخ کیا. کیا مطلب نسخت الکتاب؟ اس کتاب سے میں نے ایک اور نسخہ تیار کیا ہے. یہ کتاب اپنے اصل جگہ میں موجود ہے لیکن میں نے اس کی کاپی کیا ہے, اس کی میں نے کاپی جو ہے نا نقل اتاری ہے. اب وہ جو پہلی کتاب ہے اس کے حروف نقوش اور اس کی تمام چیزیں باقی ہے, لیکن اس کو دیکھ کر کے اس نے ایک اور نسخہ تیار کیا ہے, اس کو کہتے ہیں نسخت الکتاب, کاپی کرنا. یہ تو اس کے لغوی معنی ہے. لغوی معنی میں یہ نسخ جو ہے نا یہ قرآن میں استعمال ہوا ہے, سورۃ حج میں ہے, فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ, پھر اللہ منسوخ کر دیتا ہے جو شیطان ڈالتا ہے اس نبی کی تلاوت میں, یعنی اللہ منسوخ کر دیتا ہے اس کو باطل کر دیتا ہے. اور دوسرا معنی نسخ کا وہ تحویل ہے. تحویل, تحویل کا مطلب ہے ایک چیز کو ایک شخص سے لے کر دوسرے شخص کے حوالے کر دینا. جیسے علم فرائض میں ایک مستقل موضوع ہے التناسخ, تناسخ علم میراث میں انتہائی مشکل مسئلہ ہے. تو ایک شخص سے ایک چیز لے کر دوسرے شخص کے حوالے کر دینا, اس کو بھی نسخ کہا جاتا ہے عربیت میں. تو شریعت کی اصطلاح میں نسخ کا مطلب ہے رفع حکم دلیل شرعی بدلیل شرعی او لفظه, کسی شرعی دلیل کی حکم کو اٹھانا اور اس کے مقابل میں کوئی دوسرا حکم بھیجنا, یا پھر شرعی دلیل کی الفاظ کو اٹھانا, شرعی دلیل کی الفاظ کو اٹھانا, یا شرعی دلیل کی حکم کو اٹھانا, یا شرعی دلیل کی الفاظ اور حکم دونوں کو اٹھانا اور اس کے مقابل میں کوئی دوسری دلیل اور دوسرا حکم بھیجنا, یہ شرعی معنی ہے نسخ کا. کسی شرعی دلیل کی حکم کو اٹھانا, یا کسی شرعی دلیل کی لفظ کو اٹھانا, یا کسی شرعی دلیل کی لفظ اور حکم دونوں کو اٹھانا اور اس کے مقابل میں دوسرا حکم اور دوسری دلیل بھیجنا. میں نے جو شرعی تعریف آپ کو بتلائی ہے اس میں میں نے اشارہ کیا ہے نسخ کی تین قسموں کی طرف, کہ قرآن آسمانی کتاب میں جو نسخ ہوتا ہے اس کی تین قسمیں ہیں. پہلی قسم نسخ اللفظ و ابقاء الحکم, کہ لفظ تو اٹھایا جاتا ہے لیکن حکم اس کا باقی رہتا ہے, لفظ اٹھایا جاتا ہے لیکن حکم اس کا باقی رہتا ہے. جیسے سورہ نور کی آیت جس کے الفاظ منسوخ ہیں لیکن حکم باقی ہے, الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتہ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم, شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت جب زنا کریں تو ان کو سنسار کریں ضرور بھی ضرور. کیوں سنسار کریں؟ نکالا من اللہ, یہ اللہ کی طرف سے ایک عبرت ہے, سزا ہے, اور اللہ عزیز اور حکیم ہے, اللہ غالب ہے اور اللہ کے اس قانون میں حکمت ہے. ابھی حکم باقی ہے لیکن یہ آیت قرآن میں موجود نہیں ہے, اس کے الفاظ کو اللہ نے اٹھایا ہے لیکن حکم اس کا باقی ہے, حکم اس کا باقی ہے. نسخ کی دوسری قسم ابقاء اللفظ ونسخ الحکم, لفظ باقی ہے لیکن حکم اس کا جو ہے نا منسوخ ہے, لفظ باقی ہے لیکن حکم اس کا جو ہے نا وہ منسوخ ہے. جیسے سورہ نساء کی وہ آیات جو اس ان دو عورتوں کے متعلق جو بدکاری کرتی ہیں, ان عورتوں کے متعلق جو بدکاری کرتی ہیں, واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم, 15 نمبر آیت سورۃ النساء کی, وہ عورتیں جو بہائی کرتی ہیں, تو فاستشهدوا علیہن اربعۃ منکم, بہائی سے مراد زنا ہے, تو چار لوگوں کو ان پر گواہ بنائیں, فان شهدوا, اگر چار لوگ گواہی دے دیں, تو فامسکوهن فی البیوت, تو اس زانیہ عورت کو گھر میں بند کریں اور یہ بند ہی رہے گی, حتی یتوفاہن الموت, یہاں تک کہ موت اس کے موت واقع ہوتی ہے او یجعل اللہ لہن سبیلا, یا اللہ رب العزت پھر اس کے لیے کوئی راستہ بنا دیتے ہیں. تو رجم کی آج جب اتر آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ قد جعل اللہ لہن سبیلا, اب اس جو بدکاری کرنے والی جو عورت ہے اس کے لیے اللہ نے راستہ بنا دیا ہے. راستہ کیا ہے کہ اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے لگیں گی, اور اگر شادی شدہ ہے تو سنسار کیا جائے گا. اسی طرح والذان یاتیانہا منکم فآذوہما, جو بدکاری کرتے ہیں مردوں میں سے تو ان کو تکلیف دے دیں, اذیت دے دیں. کیسی اذیت دینی ہے؟ شروع میں تو صرف یہی کہ اذیت دے دیں, اگر یہ توبہ کر لیں گے تو پھر آپ ان کو چھوڑ دیں. ابھی ہے کہ جو مرد بدکاری کرے تو اس کو بھی قتل ہی کیا جائے گا. صحابہ اکرام نے تو عمل قوم لوط کرنے والے لوگوں کو جلاتے تھے. خالد ابن ولید شام میں تھے, یہاں پہ دو مردوں کو پکڑا گیا کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ بدفعلی کر رہے تھے. تو خالد ابن ولید نے ابوبکر صدیق کے نام خط بھیجا. ابوبکر صدیق نے صحابہ اکرام کو جمع کیا اور مشورہ کیا. علی بن ابی طالب نے کہا کہ یہ سب سے خطرناک جرم ہے, ایسے لوگوں کی جو حد ہے وہ جلانا ہے, ان کو آگ لگانے چاہیے, جلا دینے چاہیے. تو ان کو جلایا گیا, جلا دیا ان کو. تو وہ حکم اب یہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اقتل الفاعل والمفعول به, عمل قوم لوط کرنے والا اور جس یہ کام کیا جاتا ہے دونوں کو قتل کیا کرو. اب ان آیات کے الفاظ باقی ہے مگر حکم منسوخ ہے. اسی طرح سورۃ البقرہ میں آپ پڑھیں گے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج, یہ 240 نمبر آیات سورۃ البقرہ کی, کہ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ 1 سال تک اپنی بیوی کے متعلق کچھ وصیت کر کے چلے جائے کہ میری بیوی کو گھر سے نہ نکال دیں, اور 1 سال تک میرے مال میں سے اس کی اخراجات دیتے رہیں. ابھی فرض نہیں ہے مرد پر, یاد اس کا حکم منسوخ ہو چکا ہے, یہ مرد کے اوپر فرض نہیں ہے. عورت اگر رہنا چاہتی ہے جب تک رہے گی اپنی شوہر کے گھر میں رہ سکتی ہے, اور اگر جانا چاہتی ہے تو جا سکتی ہے, لیکن مرد کے اوپر فرض نہیں ہے کہ اس کے متعلق کچھ وصیت کر کے جائے کہ 1 سال تک ضرور میرے مال سے اس کی نفقات اور اخراجات دیتے رہیں. تو یہ نسخ کی دوسری قسم کی مثالیں ہیں, اس میں تو تفصیل ہے لیکن میں اعلیٰ سبیل الاختصار ذکر کر رہا ہوں. تیسری قسم یہ ہے کہ لفظ بھی منسوخ ہو اور حکم بھی منسوخ ہو, دونوں منسوخ ہو جائیں, لفظ بھی منسوخ اور حکم بھی منسوخ. اس کی مثال رضاعت کی آیات ہے. شروع میں قرآن کریم میں کچھ آیات تھی جن کا مفہوم یہ تھا کہ جب کوئی شخص, کوئی بچہ کسی عورت کا دودھ پی لے تو جب تک 10 مرتبہ دودھ نہیں پیتا تو حرمت ثابت نہیں ہوگی. جب تک یہ بچہ جس کی عمر 2 سال سے کم ہو کسی عورت سے 10 مرتبہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا تو عورت اس کی رضا ایمان نہیں بن سکتی اور حرمت ثابت نہیں ہوگی. اب اللہ نے ان آیات کے الفاظ کو اور حکم کو دونوں کو اللہ نے منسوخ کر دیا. اب حکم یہی ہے کہ بس 5 رضاعات, 5 مرتبہ, 5 مرتبہ کوئی بچہ جس کی عمر 2 سال سے کم ہو کسی عورت کا اگر دودھ پی لیتا ہے تو حرمت ثابت ہوتی ہے اور وہ عورت اس کی رضا ایمان بنتی ہے. یہ نسخ کی 3 قسمیں ہیں قرآن کریم میں. پھر اس میں تفصیل ہے کہ نسخ القرآن بالقرآن اور نسخ القرآن بالسنہ اور نسخ السنت بالقرآن, یہ تفصیل ہے, اب اس کو ذکر کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. ما ننسخ من آیت او ننسیہ, نسخ اور نسیان میں اہل علم نے کوئی 6-7 فرق بیان کیا ہے کہ اگر ان سب کو ذکر کیا جائے تو آپ کے ذہن میں صرف جو ہے نا وہ اشکال ہی رہے گا, صحیح آیت کی مفہوم کی سمجھ نہیں آئے گی. اس لیے آسان یہی ہے کہ نن سیاہ کا مطلب ہے بلا دینا. قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ ہے, سنقرئک فلا تنسا الا ما شاء اللہ, سنقرئک فلا تنسا, ہم آپ کو پڑھائیں گی آپ بھول نہ جائیں, الا ما شاء اللہ, مگر جو اللہ چاہتا ہے, یعنی جو اللہ چاہے گا تو آپ بھول جائیں گے. احادیث کی طرف رجوع کریں تو اس کی وضاحت احادیث میں الحمدللہ موجود ہے کہ قرآن کریم کی کچھ ایسی صورتیں تھیں اور اس طرح کچھ آیات تھی کہ جن کی الفاظ اور معانی دونوں کو اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام کے ذہنوں سے بلا دیا ہے. مثلا مسلم کی روایت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی طرح ایک لمبی سورۃ تھی قرآن کریم میں, لیکن اللہ رب العزت نے وہ سورۃ ہمیں بلا دی ہے. اس سورۃ کی آیات میں سے صرف مجھے ایک ہی آیت یاد ہے کہ لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى لهما الثالثا, اگر آدم کے بیٹے کے پاس دو سونے کی وادی ہو تو یہ تیسری وادی کی طلب میں نکلتا ہے اور چاہتا ہے کہ تیسری وادی بھی ہو. سیر نہیں ہوتا, انسان کے منہ کو صرف مٹی ہی بھر دیتی ہے, باقی دنیا کا جو مال ہے یہ انسان کے منہ کو نہیں بھر سکتا, یہ اژدہا ہے انسان. تو وہ آیت صرف اس سورت میں سے, لمبی سورت میں سے مجھے صرف ایک آیت یاد ہے, باقی یاد نہیں ہے. اسی طرح ابی ابن کعب ایک دن کہنے لگے ابو ذر غفاری کو کہ یہ جو سورۃ الاحزاب ہے یہ تمہارے نزدیک اس کی کتنی آیات ہو سکتی ہے؟ تو ابو ذر غفاری نے کہا کہ یہ 73 یا 74 جو اس کی آیات ہے, 73 آیات ہیں, تو 73 آیات ہیں. ابی ابن کعب کہنے لگے کہ یہ سورۃ احزاب سورۃ بقرہ کی طرح لمبی سورۃ تھی, لیکن اللہ نے اس کی آیات میں سے صرف 73 آیات کو باقی رکھا ہے, باقی آیات کو اللہ نے ہمارے ذہنوں سے بلا دیا ہے. تو یہ نسیان بھی قرآن کریم میں ہو سکتا تھا, اللہ رب العزت بلا دیتے تھے. نسیان کا مطلب صرف بول جانا نہیں ہے, اس لیے کہ کبھی انسان بول جاتا ہے لیکن پیچھے سے کوئی لقمہ دیتا ہے. بلانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو قرآن سے ختم کیا جائے, اس آیات کو یا اس سورت کو. اسی طرح ابو موسیٰ اشعری کہا کرتے تھے یہ جو مسبحات کی صورتیں ہیں, یہ سبح للہ یہ سبح للہ, اس طرح کی کئی صورتیں اور بھی تھیں جو اللہ رب العزت نے ہمارے ذہنوں سے بلا دیے ہیں ان کو. تو یہ نسیان بھی ہوا کرتا تھا. تو اللہ کہتے ہیں کہ ما ننسخ من آیت, اگر ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں او ننسیہا, یا تمہاری ذہنوں سے اس کو ہم بلا دیتے ہیں, تو ناتی بخیری منہا, ہم لاتے ہیں اس سے بہتر آیت, او مثلہا یا اس کی طرح. اس سے بہتر کس چیز میں, کس لحاظ سے وہ دوسری آیت یا دوسری سورت بہتر ہو سکتی ہے؟ اس میں تفصیل ہے. تفصیل یہ ہے کہ اگر وہ دوسرا حکم منسوخ شدہ حکم کی بنسبت اس میں زیادہ شدت ہو, زیادہ سختی ہو, تو پھر اس میں خیریت یہ ہوتی ہے کہ اس پر اجر زیادہ ملتا ہے. اور اگر وہ جو دوسری آیات یا دوسری سورت ہے ناسخ, اگر وہ منسوخ سی اس میں شدت کم ہو, یعنی اس میں تخفیف ہو, تو اس میں جو خیریت ہے وہ آسانی کی روح سے ہے, کہ اس میں زیادہ آسانی ہے لوگوں کے لیے, اس میں زیادہ آسانی ہے لوگوں کے لیے. اور اگر ناسخ صورت یا ناسخ آیت شدت اور تخفیف میں اس منسوخ صورت یا آیت کی طرح ہوگی, تو پھر اس میں خیریت کس چیز, خیریت کس لحاظ سے ہے؟ پھر اطاعت کے لحاظ سے, کہ یہ جو مسلمان ہے یہ اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہے. اللہ نے ایک آیت منسوخ کر دی ہے, دوسری آیت بھیجی ہے یا دوسری صورت, تو یہ جس طرح پہلی کو مانتا تھا اب دوسری کو بھی مانتا ہے, تو اس میں آزمائش مقصد ہوتا ہے, آزمائش غرض ہے. تو یہاں پہ جو خیریت ہوگی وہ اطاعت کی روسی ہوگی, نأتی بخیر منہا, وہ دوسری آیات یا دوسری صورت اس سے بہتر ہو سکتی ہے. اس خیریت کی تین قسمیں ہیں جس کی میں نے وضاحت کر دی ہے. او مثلہا, یا دوسری آیت اس پہلی آیت کی طرح ہوگی، ناسخ منسوخ کی طرح ہوگا. اس میں سوال یہ ہے کہ جب ناسخ منسوخ کی طرح ہوگا تو پھر اس کو نازل کر نسخ کی کیا ضرورت تھی؟ اگر ناسخ منسوخ کی طرح ہے تو پھر اس کو اس میں نسخ پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مثلیہ جو ہے نا وہ فی الثواب ہے، فی الاجر، جس طرح کہ پہلی آیت کی تلاوت پر اجر ملتا تھا، اب اس دوسری آیت کی تلاوت پر بھی اجر ملے گا. یہ مثلیت فی الثواب ہے، لائیں گے اس کی طرح یعنی ثواب میں، جس طرح پہلی آیت کی تلاوت پر اجر ملتا تھا دوسری آیات کی تلاوت پر بھی اجر ہی ملے گا. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے ہو اے مخاطب کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قدیر ہے، اللہ رب العزت ہر چیز پر قدیر ہے، قادر ہے. مقصد کیا ہے اس جملے کا؟ مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، تو جس طرح اللہ رب العزت اعیان پر قادر ہے اسی طرح معانی پر بھی قادر ہے. جس طرح اللہ رب العزت محسوس چیزوں پر قادر ہے اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی معنوی چیزوں پر بھی قادر ہے. تو یہ اس کی قدرت کا تقاضا ہے کہ اللہ ایک حکم کو منسوخ کر دیتا ہے، دوسرا حکم اس کی جگہ میں لاتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی علامت اور قدرت کی دلیل ہے. تو اللہ جب ہر چیز پر قادر ہے تو تمہیں شک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ ایک دن کو منسوخ کرے اور اس کی جگہ میں دوسرا دن لایا ہے. قدیر جب صفت بیان کرنا مقصد ہو تو پھر قدیر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے یہاں پہ ہے قدیر فاعل کے وزن پر. لیکن اگر فعل ثابت کرنا مقصد ہو تو پھر فاعل کے وزن پر یہ لفظ آتا ہے قادر، قل هو القادر علی ان یبعث علیکم، وہ قادر ہے کہ تمہاری اوپر تمہاری اوپر کی طرف سے عذاب بھیج دے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے تمہارے اوپر عذاب مسلط کر دے، اس بات پر قادر ہے. وہاں پہ چونکہ اللہ کے لیے فعل ثابت کرنا مقصد ہے تو وہاں پہ قادر کا لفظ استعمال ہوا ہے فاعل کے وزن پر. قدیر اس کے مقابل میں عجز کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ایک قوی ہے، قوی کے مقابل میں ضعف کا لفظ استعمال ہوتا ہے. یہ ایک فرق ہے قدیر اور قوی میں، کہ قدیر کے مقابل میں عجز کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور قوی کے مقابل میں ضعف کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعفۃ قوۃ، اللہ نے تمہیں کمزور پیدا کیا ہے، کمزوری کے بعد پھر اللہ نے تمہیں قوت پیدا کی ہے، اور پھر اس قوت کے بعد پھر تم کمزور ہو جاؤ گی. وہاں پہ قوی کے مقابل میں اللہ نے ضعف کا لفظ استعمال کیا ہے. یہ ایک فرق ہے کہ قوی کے مقابل میں ضعف کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور قدیر کے مقابل میں عجز کا لفظ. دوسرا فرق یہ ہے کہ قدیر یہ اس کے لیے یہ صفت بن سکتی ہے جس کا ارادہ ہو، جو ارادے کا مالک ہو، ارادے کا جو مالک ہو اس کے لیے قدیر کا لفظ اور قدرت کا لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے. اور قوی اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جس کا ارادہ ہو اور جس کا ارادہ نہ ہو. مثلا آپ کہہ سکتے ہیں کہ الحدید قوی، یہ لوہا مضبوط ہے، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ الحدید قدیر، یہ لوہا قادر ہے، یہ غلط ہے. الحدید قوی کہہ سکتے ہیں، لوہے کا ارادہ نہیں ہوتا. تو قوی کا لفظ صاحب الارادہ اس کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور جو غیر صاحب الارادہ ہے اس کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور قدیر صرف اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جس کا ارادہ ہو. تو آیت سے ایک فائدہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت کے دین میں نسخ آ سکتا ہے. دوسرا یہ فائدہ ثابت ہوا کہ کچھ قرآنی آیات اور سورتیں اللہ نے صحابہ کرام کے ذہنوں سے بلا دی ہے. تیسرا فائدہ یہ ثابت ہوا کہ ناسخ منسوخ سے بہتر ہوتا ہے، نأتی بخیر منہا، ناسخ منسوخ سے بہتر ہوتا ہے. تیسرا فائدہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، اور ان نسخ کا آنا اللہ رب العزت کی قدرت پر دلیل ہے. الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض، کیا تو نہیں جانتا یہ مخاطب بے شک اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت اور اختیار. وما لکم من دون اللہ, اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ من ولی کوئی دوست, ولا نصیر نہ کوئی مددگار. یہ علم تعلم کا صیغہ جو قرآن کریم میں استعمال ہوتا ہے اس میں استفہام تقریری ہے, استفہام تقریری یعنی اے مخاطب کیا تو نہیں جانتا, یعنی تو جانتا ہے, تو اس بات کو جانتا ہے. اس آیت کا بھی مقصد کیا ہے, اس آیت کا مقصد تاکید ہے نسخ پر, یہ بھی نسخ کی حکمت پر دلیل ہے. کیا تو نہیں جانتا اللہ رب العزت کے لیے ملک السماوات والارض, آسمان اور زمین کی ملکیت حکومت اور بادشاہت اللہ رب العزت کے لیے ہے. عارضی طور پر مخلوق کے پاس بھی کچھ ملکیت ہے, لیکن مخلوق کی جو ملکیت ہے اس میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملکیت میں بڑا فرق ہے. ایک تو مخلوق کی جو ملکیت ہے یہ ناقص ہے, یہ ناقص ملکیت ہے. ناقص ملکیت ناقص اس لحاظ سے ہے کہ اس کی ملکیت ہمیشہ نہیں رہتی, یا وہ چیز اس کی ملکیت سے باہر نکل جائے گی, یا پھر اس کی موت واقع ہوگی تو اس کی ملکیت اور اختیارات ختم ہو جائیں گے. اور دوسرا مخلوق کی جو ملکیت ہے یہ ناقص ہے اس لحاظ سے کہ مخلوق کی جو ملکیت ہے یہ کامل نہیں ہے. یہ انسان اپنے اس مملوک پر, اپنے اس مال اور جائیداد پر ہر طرح کی تصرف رکھنے کا کرنے کا حق نہیں رکھتا. مثلا میرے پاس مال ہے لیکن میں اتنا اس پر مالک نہیں ہوں کہ میں اپنے مال کو آگ لگا دوں, اس چیز کی مجھے اجازت نہیں ہے, میں اس کو آگ نہیں لگا سکتا. اگر لگاؤں گا تو اللہ مجھے جزا دے دیں گی, سزا دے دیں گی, سزا ملے گی انسان کو, حرام ہے. اور اسی طرح انسان کی ملکیت ناقص ہے اس لیے کہ انسان محدود چیزوں کا مالک ہوتا ہے, اور ہر چیز اللہ رب العزت کی ملکیت کے تحت ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ رب العزت کی اختیار کے تحت نہ ہو. تو اس لیے اصل جو بادشاہت ہے آسمان زمین میں اللہ رب العزت کے لیے ہے, تو وہ مالک ہے, اس کی ملکیت بھی ثابت ہو گئی, اس کی قدرت بھی ثابت ہو گئی. ملک اس کا ہے, زمین اس کی ہے, آسمان بھی اس کا ہے, مخلوق بھی اس کی ہے, تو حکومت بھی اس کی ہوگی, دین بھی اس کا ہوگا, وہ جو چاہے اور جس طرح چاہے, جب چاہے, جس طرح تصرف اپنے ملک میں کرے اس پر وہ قادر ہے. کسی کا کیا حق بنتا ہے اعتراض کرنے کا؟ اللہ مالک بھی ہے قادر بھی ہے, دونوں صفات کو اللہ نے جمع کیا کہ میری حکومت ہے اور میری بادشاہت ہے, تم میری مخلوق ہو, میں جو چاہوں تمہارے اوپر قانون بھیجوں اس پر میں قادر ہوں, تمہیں کیا حق بنتا ہے کہ تم اعتراض کر لو؟ عجیب استدلال, اللہ نے عجیب استدلال کیا ہے. اپنی قدرت اور اپنے ملک اللہ نے دلیل پیش کیا ہے نسخ پر کہ جس زمانہ بھی میرے مخلوق ہے اور انسانیت بھی میرے مخلوق ہے, اور میں مالک ہوں, اور مالک ہونے کے ساتھ ساتھ قادر ہوں, جو چاہوں قانون بناؤں اور بھیجوں, کسی کا حق نہیں بنتا اعتراض کرنے کا. اصل یہ جو آیات ہے یہ پہلے سے مقدماتی باتیں ہیں, تحویل قبلے کے لیے مقدماتی باتیں ہیں. تحویل قبلہ, قبلے کا بدلنا چونکہ بہت بڑی آزمائش تھی, تو اہم بات اور جو اہم موضوع ہے اور جو جس کو لوگ نہ مانتے ہوں, لوگوں کا ذہن نہ مانتا ہو, تو اس کے لیے خطیب اور عالم کی ہوشیاری اور عقل مندی یہ کہ لمبی ایک تمہید باندھے اور لمبے ایک مقدمہ ذکر کرے. اس لیے اہل علم جو صحیح علماء ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ جب کسی جگہ میں جا کر کے کوئی ایسا موضوع بیان کرتے ہیں جو ان لوگوں کے ذہنوں کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہے, وہ لوگ اس چیز کے بارے میں خالی ذہن ہے یا گمراہ ہونے کا خدشہ ہے, تو اصل موضوع میں جانے سے پہلے ایک لمبی تمہید باندھتے ہیں, ایک مقدمہ ذکر کرنے کے بعد اس مقدمے میں اشارتاً اس اصل موضوع کی طرف اشارہ ہوتا ہے اور کئی پہلو سے اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے, تو اشارات کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں ایک خاکہ پیدا ہوتا ہے اور لوگوں کی جو ہے نا وہ تربیت ہوتی ہے ذہنی, پھر اصل موضوع کی طرف انسان جاتا ہے. تو پہلے سے اللہ تمہید باندھ رہے ہیں کہ بس یہ تحویل قبلہ بھی نسخ کی ایک قسم ہے, یہ میں کر سکتا ہوں, میری مرضی ہے. اس میں بہت سارے فوائد, اگر زندگی رہی تو وہاں پہ انشاءاللہ بیان ہوگا. وما لکم من دون اللہ من ولی, اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ کوئی دوست. اللہ تمہارا دوست ہے, تو اللہ اپنی دین میں اگر کوئی نسخ پیدا کرتا ہے تو یہ اس کی دوستی کی علامت ہے, اللہ تمہارے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہتا ہے. ولا نصير, اور نہ تمہاری کوئی مددگار ہے. اگر تم اللہ کے مخالفت کرو گی تو اللہ رب العزت کے عذاب کا حقدار بنو گی, اور اللہ رب العزت کے مقابل میں کوئی تمہارا کام نہیں آ سکتا, تمہاری مدد نہیں کر سکتا. ولی اور نصیر میں فرق یہ ہے, ولی الذی یدفع العذاب والمشقہ قبل اتیانیہا, جو عذاب اور مشقت کو آنے سے پہلے رک سکے. عذاب آیا نہیں ہے لیکن آنے کے امکان ہے, تو ولی وہ ہوتا ہے جو اس کو آنے سے پہلے خنسا کر دے, ختم کر دے. نصیر وہ ہے الذی یدفع العذاب والمشقہ بعد اتیانیہا, جو عذاب اور مشقت آنے کے بعد اس کو دور کر سکے. دوسرا یہ ہے کہ ولی, کبھی ولی دوست ہوتا ہے لیکن مددگار نہیں ہوتا. کبھی آپ پر کوئی مشکل پریشانی آتی ہے, آپ کے بہت سارے دوست ہوں گی, رشتہ دار ہوں گی, لیکن کچھ بھی کام نہیں آئیں گی, مدد پر قادر نہیں ہوں گی. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ آپ کی مدد کرتا ہے جو آپ کا دوست نہیں ہوتا, یہ ایسا ہوتا ہے, بالکل انجان انسان ہے لیکن وہ آپ کی مددگار ثابت ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت میں دونوں صفات ہیں, اللہ بیگ و قدوس بھی ہیں, مددگار بھی ہیں. عذاب آنے سے پہلے بھی عذاب کو دور کر سکتا ہے, اور عذاب آنے کے بعد بھی عذاب دور کرنے پر قادر ہے. تو آیت سے ایک فائدہ ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت کی ملکیت, ملکیت عامہ. دوسرا فائدہ یہ ثابت ہوا کہ نسخ اللہ رب العزت کی ملک میں, ملک کی مقتضا میں سے ایک مقتضا ہے. تیسرا فائدہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی ہمارا دوست نہیں ہے. اور چوتھا فائدہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے. اور پنچواں فائدہ یہ ثابت ہوا کہ دنیاوی معاملات میں کوئی مددگار تو ثابت ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے مقابل میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. ام تریدون ان تسألوا رسولکم, یہود اور نصارہ کی ان شبہات کو رد کرنے کے بعد اب اللہ سبحانہ و تعالی ان کی مزید کچھ قبائح اور خبائص کا بیان کرتے ہیں. یہ 50 قبائح کا سلسلہ جاری ہے, اللہ 50 قبائح بیان کریں گے یہود کی. تو ان کی قباحتوں میں سے قباحت ہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے ناجائز اور ضد کی بنیاد پر سوال کرتے تھے, ایسے سوال کرتے تھے جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا, اور سوال کرنے کا مقصد عمل نہیں تھا, صرف ضد اور رسول کو تکلیف دینا مقصد تھا. اللہ کہتے ہیں ام تریدون ان تسألوا رسولکم, کیا تم ارادہ رکھتے ہو کہ سوال کرو اپنے رسول کو, اپنے رسول سے, کما سئل موسیٰ, جس طرح کہ سوال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام سے, من قبل, اس سے پہلے, یعنی اس نبی سے پہلے. ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل, جو شخص بدل دے کفر کو ایمان سے, یعنی ایمان دے دے اور کفر لے لے, فقد ضل سواء السبیل, تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک چکا ہے, منحرف ہو چکا ہے. اس آیت کے متعلق تین موقف ہے اہل علم کا. کچھ کہتے ہیں کہ اس میں مخاطب صحابہ اکرام ہے, یہ موقف کمزور ہے. دوسرا موقف یہ ہے کہ اس میں مخاطب مشرکین مکہ ہے, یہ اس پہلے موقف سے زیادہ کمزور موقف ہے. اور تیسرا موقف یہ ہے کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہے, یہ موقف راجی موقف ہے. اس لیے کہ ما قبل آیات اور ما بعد آیات میں خطاب یہود اور نصارہ کی طرف ہے, خصوصاً یہودیوں کی طرف, تو یہ آیت بھی اس میں بھی خطاب یہودیوں کی طرف ہے. تو رسولکم کی نسبت ان کی طرف ہوئی ہے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ان کو بھی گھیر لیتی ہے, وہ بھی امت کے اندر داخل ہیں, امت دعوت کے اندر. ان کے لیے گنجائش نہیں تھی کہ اللہ کے رسول کی مخالفت کریں. ام تریدون, یہ ام منقطع ہے بل کے معنی میں ہے, بل اتریدون, اور بل یہاں پہ ابطالی نہیں ہے, پہلی بات کو باطل کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اضرابی ہے. یعنی بل اتریدون ان تسألوا رسولکم, بلکہ تم یہ چاہتے ہو کہ سوال کرو اپنے اس رسول کو, اس سے سوال کرو, کما سئل موسیٰ, جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا گیا ہے. انہیں تمہارے آبا و اجداد موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرنے کے لیے سوال کرتے تھے, من قبل, اس نبی کے آنے سے پہلے. تم اپنے آبا و اجداد کے نقشے پر چلنا چاہتے ہو, جس طرح کہ وہ موسیٰ کو اذیت دیتے تھے. لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ, ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دیتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو بڑے تنگ کرتے تھے یہودی ظالم, تو تم بھی ان کی طرح بننا چاہتے ہو, یہ کام تمہارے لیے جائز نہیں ہے. سوال, اہل علم لکھتے ہیں, ایک سوال ہے تفقہن, دین کو سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کی نیت سے سوال کرنا یہ اچھی بات ہے، مطلوب ہے. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون فانما شفاء العی السؤال، سوال کرنے چاہیے اہل علم سے. اور دوسرا سوال ضدی ہے، عنادی ہے، صرف کسی عالم کو تکلیف دینے کے لیے سوال کرنا، ضد کرنے کے لیے سوال کرنا، یا سامعین میں اختشاش اور سامعین میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے سوال کرنا عالم سی، یہ یہود کا طریقہ ہے اور ان کی عادت ہے، اسے بچنے چاہیے انسان کو، اسی شریعت نے منع کیا ہے. اسی طرح وہ سوال کرنا، اس مسئلے کے متعلق سوال کرنا جو ابھی واقع نہیں ہوا، فرضی سوالات. اگر یہ کام ہو تو پھر کیا ہوگا، اگر کسی نے یہ بات کی تو پھر اس کا کیا ہوگا. یہ فرضی جو سوالات ہیں یہ ممنوع ہے. سوال وہ کریں جس کی آپ کو ضرورت ہے، فی الوقت ضرورت ہے، کسی مشکل کے اندر انسان مبتلا ہے تو اس کے متعلق سوال کریں، فرضیات اور مستقبل کے بارے میں سوال نہ کیا کریں، یہ غلط طریقہ ہے، قیل و قال ہے، شریعت نے اسے منع کیا ہے. اسی طرح اگر کوئی بندہ وہ سوال کرے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کہ اس کی سوال کی وجہ سے کوئی حلال حرام ہو جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے رسول کہا کرتے تھے ان اعظم المسلمین جرما فی المسلمین من سأل عن شیء لم يحرم فحرم من اجل مسألته، سب سے بڑا مجرم مسلمانوں میں وہ شخص ہے کہ جس نے کوئی ایسا سوال کیا کہ اس کے سوال کی وجہ سے کوئی حلال چیز حرام کر دی گئی مسلمانوں پر، یہ بہت بڑا مجرم انسان ہے. اسی طرح کچھ لوگ جن کے والدین جاہلیت میں فوت ہو چکے تھے، وہ آ کر کے اپنی والدین کے متعلق پوچھتے تھے کہ مثلا میرا والد کون ہے، اور اسی طرح میرا والد کہاں پہ ہے، جنت میں ہے کہ جہنم میں ہے. اس طرح کے سوالات سے قرآن نے منع کیا، اس کی تفصیل سورۃ المائدہ میں انشاءاللہ آئے گی. وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، شیخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدی لکھتے ہیں تیسیر کریم الرحمن میں، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، کبھی ناجائز سوال کفر کا سبب بنتا ہے. ناجائز سوال کر کے انسان کفر کا ارتکاب کرتا ہے. آیت کی سیاق بتلاتی ہے جو تبدیل کرے الکفر بالایمان، کفر کو ایمان سی، انہیں ایمان دے دے اور کفر اختیار کر لے، تھا مسلمان مگر ضدی اور عنادی سوال کی وجہ سے اس نے کفر اختیار کیا، تو کیا اس نے جو یہ تجارت کی ہے یہ کوئی نفع بخش تجارت ہے؟ اللہ کہتے ہیں فقط ضل سواء السبیل، انتہائی نقصان دہ تجارت ہے کہ یہ سیدھے راستے سے بٹک چکا ہے، گمراہ ہو چکا ہے، منحرف ہو چکا ہے. سوا مستقیم کو کہتے ہیں، معتدل کو کہا جاتا ہے، اور سوا السبیل نہیں ہے مگر قرآن اور سنت، اللہ اور اس کے رسول کا جو راستہ ہے یہ سوا السبیل ہے، یہ معتدل راستہ ہے. اس کے علاوہ اور اس کے مقابل میں جتنی بھی راہیں ہیں وہ سب گمراہی کے راہیں ہیں، گمراہیوں کے راستے ہیں، ان میں اعتدال نہیں ہے. آج سے ایک فائدہ یہ ثابت ہوا کہ یہودیوں کا ضد اور ان کے عناد، کہ یہ ہمیشہ انبیاء علیہ السلام سے سوال کرتے تھے ضد اور عناد کی بنیاد پر. دوسرا فائدہ یہ ثابت ہوا کہ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی. تیسرا فائدہ یہ ثابت ہوا کہ بیجا سوالات اہل کتاب کی شباہت ہے. چوتھا فائدہ یہ ثابت ہوا کہ ناجائز سوال کی وجہ سے انسان کبھی کفری عمل کا ارتکاب کرتا ہے. اور پانچواں فائدہ یہ ثابت ہوا کہ جس نے کفر کے مقابل ایمان کے مقابل میں کفر کو لیا تو وہ گمراہ ہوا ہے اللہ رب العزت کے راستے سے. وباللہ تعالی التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.